Ezt így lehet csinálni? Ah, hát ez nagyon jó. Ilyen van. Felidegesítetted a tekintet. Tekintetes úr. Ugye tegnap előtt voltunk a BM-en, tegnap eljutottunk a Corvinusra is beszélgetni a Jakabbal. Sajnos nem tudjátok megnézni utólag, de köszönjük nekik. Nagyon ja, jó kellemes van. Kis beszélgetés volt. Kösz a bort. Még azért van pár egyetem, amin végigmehetnénk. Még van. Közszolgálatira nem tudom, mikor hívnak. De mindegy, a lényeg meg volt, hogy visszatérhettem a BM-re, ahol tanultam. Keblére örelt téged Soprani a Soprani egyetemen nem szeretnél előadást. Ott én már egyszer adtam elő. Igen. Volt egy óra, amit megtartottam, igen. A doktorimnak a témájáról. Most ez óra volt, vagy csak védted a... Nem, konkrétan az egyik távérzékelés órát, ezt én tartottam. És meg. Miket mondtál? Ostobaságokat. Azt mutattam be, hogy ez a földmegfigyelési információs rendszer, ez hogyan kapcsolódik az állami, tehát a szakigazgatáshoz, meg az üzemeltetése, hogy folyik, mit tud, mit fog tudni majd a jövőben. Amúgy az jó, mert ezt keveset tudják. Na, mivel kezdjük? Ó, ez elég keménynek tűnik. Azt nem szeretem a Insta videóból, ezt nem lehet teljes képernyőre rakni, de hát valahogy... De rá lehet közelíteni, nem? Jó, oké. Már egy pillanatok, jött egy üzenet, egy pillanat, csak megnézem. Állj! Szia, én Gál Kristóf vagyok, a rendőrség szóvivője. Tudod, mit csinál most ez a hölgy? Azt, amit te soha ne tegyél. Soha ne nyisd meg azt az üzenetet, amit most kapott. Ez egy csaló SMS, amivel azt akarják elérni a bűnözők, hogy rákattints egy linkre, és így megad nekik a bankkártyád, vagy a streaming fiókod adatait. Ha ezt teszed, nagy bajba kerülhetsz, mert a csalók le tudják emelni a pénzedet, vagy felhasználhatják az adataidat más bűncselekményekhez. Ne kockáztass! Mit szólsz, Ádám? Figyelj! Én majd értékelem, hogy erre felhívják a figyelmet. Aztán, hogy eljusson ehhez a réteghez, az inkább majd a Facebook csoportokba kell berakni. Kicsit kitérhettek volna, hogy miről lehet felismerni ezeket. De amúgy alapból bármilyen link jön SMS-be, azt nem megkattints rá. Szóval igazából nem nagyon van semmi, ami linkeket küld. Max izéteket küldenek, kódokat, amit be kell írni a több lépcsős azonosításhoz, de linket nem küld senki. Hát ja, mondjuk, hogyha a kisunokát küldi el a legutóbbi kedvenc purutya.hu-s posztjáról a linket, arra meg azért lehet, hogy nem érdemes rákattintani. Hát ilyen futárszolgálatokkal szoktak még cseszekedni, meg a Netflix fiók lejárt, meg Netflix, aminek sose adtad meg a telefonszámodat, az nyilván küld egy SMS-t. Mondjuk lehet, hogy az idősebb korosztálynak nincs Netflix-e, úgyhogy alapvetően mondjuk attól még ő fog rákattintani, szóval mindegy. De igen, ez a futárszolgálat, az főleg amikor vársz mindenféle csomagot, akkor az, ami így hirtelen az ember azt hiheti, hogy valami legit dolog, de hát, hogyha megadtad az e-mail címed, akkor általában e-mailt küldenek erről, max azt, hogy mikor jön a csomag. Ja, azt írják, hogy a Radics Peti jobb volt. Igen, ezt én sértem, hogy a polisz.hu miért nem csak egy Radics Peti videót feltöltött, és kész, meg lenne oldva az egész. De lehet, hogy az ilyen nénikhez, mint aki itt vásárolt, csak ezekkel az irgalmatlan, búgó atmoszféra hangokkal lehet elérni. Ja, inkább az érdeke, hogy ez hogy tudnak ennyire terjedni ezek az esemesek, azt nem tudják megszűrni már a Telekom, meg a Vodafone, meg ezek, hogy valahogy ezeket lekapcsolni rögtön. Mint az Instán is mindig csodálkozom, hogy még mindig mennek ezek a spamek, hogy mindenkit betegelnek, és az Instának nem lenne egy ilyen mesterséges intelligencia, ami ezt megszűri, hogyha valaki állandóan rakja ki ugyanazt a képet, és betegel rajta 1000 embert, az lehet, hogy gyanús lehetne neki. De hát lehet, hogy gyanús, csak átcsúszik, de csak fura, hogy annyira egy kapta fára mennek, hogy ránézel, akkor nem igaz, hogy nincs egy rendszer, ami ezeket hatékonyabban ki tudja szűrni. Hát meg ezt is ugye botok csinálják, nem? Automatizálva van, akkor egy automatizmus föl is tudja ismerni. De ez nagyon jó, hogy a rendőrség odafigyel ilyen dolgokra. Most már hát a Hajdú Pétert már nem tudják megmenteni. De az más volt, ott ráírtak. Ment a Hajdú Péter, és így ilyen izében, ilyen sikátorban olyat fel, hogy figyelj. Instagram pipa érdekel. Szóval hogy a telefonhíváson is vannak ilyen átverések, ott sem kérhetnek el csak úgy adatokat. Csak hát ezt mondhatjuk most valószínűleg, akik minket néznek, azoknak a nagy része ezt tudja, de lehet, hogy a tévébe kéne ezeket erre felhívni a figyelmet, mert azt a korosztályt, aki erre sérülékenyebb, az inkább a tévé érni. Ja, látod, már Instagramon, mert nem vehető, nem TikTokon megy ez a reklám, mert már ez ilyen boomereknek van, mint mi. Ez nagy hír, ezt esünk túl rajta, nem? Ezt meg kell nézni videóban? Hát szerintem mindenképp érdemes. Kiszabadult Budaházi György, és 5 harcosa a börtönben. Nézze meg a közvetítést a pesti srácokon. Ez közvetítés, most végig akarsz nézni egy... a fülem. Fáj a füled attól, hogy hazádnak rendületlenül? Hát, de nem azt mondtad, hogy házi őrizetben volt? Nem, hát azt hazudtam, hogy házi őrizetben volt. Az igen. Ott kolbászol. És akkor azzal kell hazamennie? Hát, vagy sem igen. Én érezném magam, kijövök be az edes, hogy tessék lovagoljába. De várja, nem csak ő volt szóval. Most akkor ennek vége ennek az ügynek? Összefoglalod egy percben az elejétől? Bár tudnám. De hát ugye ők egy terrorszervezet voltak, meg összeverték a Csintalant, meg robbantani akartak, meg fegyvereket halmoztak föl, és akkor bekasszizták őket. De amúgy ezt... Hát, majdnem 10 éve. Viszont ez tényleg fura volt, hogy ugye ilyen sokáig elhúzódik a perük, úgyhogy valamilyen ítéletet, most már jogerős ítéletet lehetett volna hozni az ügyben, de hát nem hoztak, és akkor úgy tűnik, hogy a Novák Katalin ezt megoldotta az egészet azzal, hogy akkor kegyelmet adott az összesnek, csak felfüggesztettben az ítéletet nem törölték el. Hát jó, biztos most már akkor jól fognak viselkedni. Ki lett számolva, hogy igazából elég nagy kultusz alakult ki ennek, hogy ereszték már ki. Valószínűleg többet nyertek ezzel a kormány, mint vesztett, nem? Ja, persze, hát nem tudom, nem, soha nem hallottam azt, hogy valaki annyira félne mondjuk a Budaházitól, nem olyan, mint a Breivik, vagy nem tudom, viszont azt meg lehet hallani, hogy sokan meg azt szeretnék, hogyha szabad lenne. Szóval és inkább jó pontokat kaptak pár embernél, pár ember, a többi, akit meg nem érdekelt, az jó, szabadon, oké. Okay. Igen, meg valószínűleg ugye a mi hazánktól is lehet, hogy egy-két embert visszacsábítottak. De jó, hát akkor most akkor ott boldogság van, nem? Ott hegedülhetnek. Jó, tényleg emlékszem arra a hegedűre. Ez jó volt. Ez jó volt. Ez jó kis karácsony. Most van, lesz ideig gyakorolni. Minden karácsonykor azt fogjuk meghallgatni. Még egy kis örömhír. Hogyha nem tudnátok magatoktól, akkor itt a hír, hogy 5 évvel csökkent a fizetések értéke 1 év alatt. De amúgy lehetne rosszabb is, nem? Hát lehetne sokkal rosszabb, például lehetne atomháború. Gondolj be erősen, hogy atomháború van, Ádám. Uh-huh. Nagyon erősen érezd át, atomháború, így minden össze van omolva, és fúj a radioaktív szél. Igen. Egy kicsit 5 évvel kevesebb. Jó, ez ki lehet bírni. Hát ez... De hát nyilván mindenkinek nőtt is a fizika. Ugye a cégek csak úgy osztogatták a pénzt most a válság közepén. Hát ez az, ami az 5 év, az egész sok, mondjuk egy ilyen. Az, hogyha valaki mondjuk pont kijött egy hónapra a pénzéből, vagy kb. Kijött, az most pont nem jön ki. Hát ezt most, össze kell, át kell gondolni, hogy mit vesz, nem? Aki meg mondjuk kicsit tudod félrerakni, az már nem tud semmit félrerakni. És akkor mi van azzal, aki néha még beesik egy nagyobb összleg, hogy elromlik a, nem tudom, a gáztűzhely? Mi van azzal, aki mondjuk néha, mondjuk beteg? Hát ez ingyenes az egészségügy. Ja, igen, természetesen, úgyhogy minden rendben van. Van itt a kisboltban az egyik eladó néni, őtnél szoktunk beszélgetni. Vettem békönt, mert le volt árazva, valami 600 forint volt a békön, kurva jó. És akkor mondta, hogy na hát ez ennyibe kerül, hogy akkor vesz ő is, és ezért, és tényleg, tehát ezt mondta, hogy ő ilyenkor tudja megengedni magának, vagy hogy ez nem tudom, annyira szomorú. Ilyen alapvető élelmiszerek, azért a békön az meg, az nem egy alapvető, luxus. Hát de nem is alapvető élelmiszer azért. Hát de nem mond nekem az, hogy az egy luxus kell, hogy legyen, hogy most nem 930 forint a békő, hanem 630 forint, és így akkor most megengedhetem magamnak. Elképesztő. Legalábbis engem kurvára elszomorít, hát igen, ez. De nem, és ő is ott áldogál 8 órát benn, bazzen a boltba. Vagy 10-et, vagy nem tudom. És hogy ezért miért nem kaphat annyi bért, amennyiből megveheti a kurva békön. Meg ne adj Isten, megcsináltathatja a fogát, amikor kiukadt. Ez tényleg egy nevetséges elvárás, ez ismerem. Legyen minden jobb. De ugye volt ez a fegyverpénz tavaly előtt, amit megkaptak a katonák, meg a rendőrök, meg... És miért fegyverpénznek? Fegyvert kéne menni bele? Nem tudom, biztos. Hát igen, arra adták, hogy vegye mindenki magának olyat, ami működik is. De nem a munkára. Ja nem, az utcán lövöldözni. Arra emlékszem, hogy amikor Esztergomba ott az Infopolisszal, a rendőrökkel dolgoztunk, akkor ott is volt egy figura, aki mondta, akkor volt egy ilyen hír, hogy Esztergom kertvárosba egy rendőr bekopogott egy figurához, akit keresett a rendőrség, és a csávó a szúnyoghálón keresztül hasba lőtte, és ez a rendőr meg is halt. Kiderült, hogy azért nem tudta ő lelőni azt az embert, aki őt előtte, mert hogy olyan szar volt a fegyver tokja, hogy nem tudta előkapni a pisztolyát. És ő nyilván későn is látta meg, de úgy lett volna esély, hogyha egy normális felszerelése lett volna. És akkor emlékszem, az egyik rendőr mondta, hogy ő neki az első fizetése az arra fog elmenni, hogy megveszi magának a felszereléseket, amiben valószínűleg nem fog meghalni. Na mindegy, azt mondták, hogy azért fegyverpénz, mert a fegyveresek kapták. Szóval gondolom, akkor nem kapta, aki a rendőrségnél mondjuk könyvel meg ilyenek. Viszont a MOL igazgatósága az 280 milliárd osztalékot javasol kifizetni. Nem mindenkinek volt veszteséges azért ez az év. Hát igen, pedig azért ott volt ársapka a benzinen. De az elég sok, 280 milliárd forintnyi osztalék. Hát abból nem lehetne fejleszteni valószínűleg semmit így a MOL-nál. Jóban, bazdnek, hogyha kapnál az osztalék után pénzt, akkor te is ott vernéd hát, az osztalék kéred. Én kapnék 280 milliárdot, vagy... Ja, de hát nem tudom, ez mindig olyan furcsa nekem. Meg az valamennyire állami cég is az. Hát elég jókora részben állami. Akkor az állam is kap egy csomó pénzt, nem? És hát ezt majd jó dolgokra fogja fordítani. Persze, mint minden állami forrást. Gyakorlatilag ezt az olyan, mintha az iskolák kapnák. Gyakorlatilag a szegényeknek ez egy Robin Hood a MOL valójában. Elvesz a gazdagoktól. Jogos, hogy amúgy a MOL az nem csak Magyarországon van, és máshol viszont jó nagyot nyerhetett. De a magyarországi MOL is jó nagyot nyert. Az volt a marha érdekes, hogy rekord profitja volt, amellett, hogy árstoppos volt a benzin. Jó, van ez így. Betétják a szexet. A Kozmosz jelentette veszélyek miatt egy szakértőkből álló csoport betiltaná a szexet a világűrben. Az ötlet a potenciális űrturistákat is érintheti. Bazd meg! Hát ez van! De hát az egész föld az űrben van, Ádám. Mi betétják a szexet? Kozmosz jelentette veszélyek miatt. Mi az zenekar? Ha nő esetleg terbe esik az űrbéli környezetben, az ráthatatlan hatással lenne a magzatra nézve. De akkor miért nem védekezne? Hát nem tudom, amúgy szerintem azért annyiszor még nem merült fel ez. Nézd, a dolog. Ott szexelnek az űrben. Amúgy én láttam már ilyen dokumentumfilmet, ami dokumentumfilmet? Csakker dokumentumfilm volt biztos? Az volt, hogy az űrben voltak. Igen? Igen. Sokkal. Na, de valaki már biztos szexelt az űrben, annak azért lehet, hogy epikus, hogy most gondolod el, hogy szexelsz, és ott látod a földet. Szerintem van egy sportértéke. Ami egy bakancsistás dolog, nem? Van, de valószínűleg, mivel oda egy ilyen 0-24 órás melóra mennek fel az emberek, ettől függetlenül nyilván emberek, de nem biztos, hogy azt kockáztatnák, hogy tényleg nem tudom, hogy ott lehet ebbe a munkakörbe szexelni. Biztos szexeltek már az űrben, hát most amikor ott vannak hónapokig, vagy nem tudom mennyi a legtöbb, amit ott vannak, az már csak azért is, nem, hogy azért elmondtasd, hogy hoppá, szerintem ez nagyon menő. És ilyen bekamerázatlan folyosóba kell elvonulni. Amúgy is sajnálom, hogy nem tudom, mikor lesz ilyen, de hogy azért én is szívesen megnézném a földet, meg felmennék a űrállomásra. Hát Ádám, tudjuk, hogy miért nem fogsz. Azért, mert az üvegbúrába beleütközne az egyik, igen. Űrhajód. Na mindegy, ezt majd, erre majd visszatérünk. Amikor... Köszönjük az Origónak. Az a lényeg, hogy nyugi, nem tiltották be a szexet, úgyhogy erre nem tudtak hivatkozni sajnos. Nem, emiatt nem fogtok szexelni mostanában. Hogyha már ebben a témában vagyunk, akkor ez mi? Csokkel. Hát lesz miről beszélni egyes csatornáknak, ugyanis kisbabát szoptató szakállas férfi szoborral nyit a Gender Múzeum Dániában, ami egy nők múzeuma volt, de most már nőktől elvették. Igen, és odaadták ennek milyen a csávónak. Milyen egy nők múzeum? Ilyen nők vannak kiállítva? Mi az, hogy nő múzeum? Van más ilyen intézmény is, ahol ugyanez történik, csak nem tudom, múzeumban mondjuk nem lehet megfogdosni. De ez Amsterdamban van, nem Dániában. Biztos, hogy van Aarhusban is egy szép bordély. Szóval külön gyermekekről szóló kiállítás is megtalálható a múzeumban. A kiállítás azt mutatja be, hogy milyen volt gyereknek lenni az elmúlt 150 évben. Lehet választani 28 különböző gyermek közül, és megtudhatjuk, hogyan éltek, dolgoztak, és mit csináltak. Ez nem is gender múzeum, nem? Miért szoptat egy férfi egy babát? Lehet, hogy ez egy ilyen olyan szobor, ami minden gendert egyesíteni akart. Van ott rajta gyerek, felnőtt, van férfi, nő, minden van. Jó, de akkor miért csak simán fehér? Jó, van ez így. És mi van a Monsterrel? A Monster meg Japánban pereskedik, hogy más nem használhassa azt a szót, hogy Monster. Tényleg? De mit gondoltak, ez jól fog kijönni? Vagy hát és a Pokémonnal kezdték, mert hogy Pocket Monster, és akkor azt nem lehet azt mondani, hogy de hát Pokémon meg előbb volt, mint Monster energiaital. Most tényleg, kinek volt ez a zseniális ötlet amúgy? a Monster energiaitalnak. Mit nyernek ezzel? Hát az, hogy pénzt kell fizetnie, aki bármilyen dolgot Monsternek nevezel, de ez milyen disztópia már, nem? Mi azt mondod, hogy te megveszel egy szót. Ezt nem lehet ma, azt a szót nem lehet így használni most már. De hát lehet, hogy igen, tényleg próbálja felhívni, ez egy ilyen, hogy mondjam, marketing most, de nem hiszem, hogy ez egy túl pozitív marketing, szóval hát nem megjön a kedvem a Monsterhez, hanem elmegy, hogy egy kis, az ilyen cégek azok mindig ilyen, hát kis gecinek tűnnek. Az rosszul jön, ha ilyeneket csinál, szerintem. Igen, mondjuk nagyon kevés dolog van, amitől megjön a kedvem a Monsterhez. Látod, hát igen, mert nem egy ilyen 16 éves gimnazista vagy. Igen, akik állandóan valami energiaital, meg cigi van náluk, és ez. Ja, ez az egyetemeken is nagyon dívik, erre emlékszem én is, hogy két Monster és egy néhány cigi, ez volt a reggeli. Ez volt a finom reggeli néhány évfolyam társamnak, és azon csodálkozom, hogy még életben vannak. Pedig aztán nem tudom, ja. Hogyha ennyi erőle... Cigi és hell. Szinte érzem a szagát idáig. Vannak emberek, akikre ránézel, és igen, ez cigi és hellel kezdi a napon. Cigi és hell szaga volt. Amúgy tényleg értem, hogy most lehet itt védeni a energiát, de hát ez valami kegyetlen borzalmas. Mit? Mert legalább akkor a kobrát védjétek, bazd meg, a másfél literes kobra energiaitalt. Nem, amúgy van barátunk, aki így szokott az energiaitalt, aztán baja is lett belőle, úgyhogy rászólt az orvos, ezt hagyja abba. Valószínűleg nem tesz jót, hogyha végig energiaitalozod a fiatalkorodat. Főleg, hogyha valami hajlamos vagy valami olyan dologra, ami a szívügyi problémára, meg ilyenek. Amikor mi voltunk gimnazisták, még nem volt ilyen nagy divat az energiaital. Dehogy nem, hát a kobra akkor már futott. 100 forint, másfél liter. Jó, nekem volt velünk egy évfolyamba járó arc, aki rendesen pumpált. Ja, jó, de engem elkerült ez, amikor ilyen óriási nagy divat lett az energiaital. Gyakorlatilag az a fiatalok kávéja, nem? Kávé az egyen jobbat tesz, mint a energiaital, vagy kettővel is akár, de ez van, ez olyan, mint a cigizés. Valószínűleg mindenki tudja, aki nyomja, hogy nem tesz jót, de hát ezek a függőség az általában nem azért alakul ki, mert olyan jót tesz. Aztán lehet aztán a cigit is védeni, hogy menő. Ahogy a csoki szokta, amúgy nem. Kurva menő, ez a lepukkant arcuk, hogy éppen ezért szívják a szart. Megyek az utcán, és előttem valaki rágyújt, ekkor egy büdös kurva proletár vagy, bazd meg. Szánalmas. Amúgy nekem sét soha eszembe, hogy valaki menő lenne, hogyha az utcán így azért így napközben sétál és cigizik. De hát ismerek egy csomó embert, aki cigizik. De hogyha egy ismeretlennél látom, akkor csak így azt mondom, hogy ekkora büdös trógár. Ismersz egy csomó nyomorult prodit? Igen. Ezt akarod mondani? Hát nem tudom, nekem valahogy így az utcán mindig az van. Igen, shamingelem a cigiseket. Ennél rosszabb dolog is történt már velük, például a tüdejük, ami szét fog baszolni. Például az a cigi, amit elszívta. Mi lesz majd, cigisek megkergettek, csak nehogy 5 perc, vagy 20 másodperc után ott lihegjetek össze-vissza. Jó, hát amúgy mindegy, mert a városban lakni, meg dolgozni sem tesz jót a tüdőnek, de valószínűleg a cigias nem segít pluszban. Nem, sőt, nem vágott ki! Hát a cigizésnek a menőségét megölte az ugye, hogy már nem lehet elpöckölgetni a csikkeket. Mióta az tahóság lett, azóta már semmi értelme az egésznek állnám. Ja, ez ilyen menő. Nagyon rohadt menő, bazd meg. Elpöckölni. Hát játok, a csoki is cigizett, és le tudott szokni róla. Ja, tegnap este letettem. Én volt, amikor napjában többször is leszoktam régen. Jó ez a cigiseket csesztetni, mert meg lehet sértődni, és meg is fognak, de közben azért valahogy... De hogy fognak, mindenki pontosan tudja, aki bagózik, hogy nem. De hogy is, bazd meg. Hát meg fognak sérteni az energiaitalos cigisek, most éppen ott nézi. A betört telefonján nézi a fiatal, bazd meg, ilyen kicsiben, hogy jól van ez így a reklámokkal. Issza, hát, mert másnap bazd meg cigizik, és akkor ezt kell hallgatni, hogy szidják. De hát szedd meg össze magad, bazd meg. Tényleg. Pont érdekes, ma reggel így megnyitottam, mert megnéztem el pár kommentet, és mondták, hogy mekkora vakon vagy, hogy azt mondtad, hogy a személyedző az belefér egy átlag magyarnak, és akkor ezen feláborodnak az emberek, de bazd meg, a cigi az belefér, bazd meg. A keci sok cigi meg a hell, az persze, hogy belefér az átlag embernek, meg még a diáknak is, hogy nem tudom, amíg elég meg az alkoholizmus. Cigi, igen, de az, hogy mondjuk, nem tudom, 10 000-et kölcsön egy hónapban, vagy egy személyedzőre, az nem fér bele, de az 2000 forintos cigit, azt így... Jó, a cigizetek semmi nincs az. Nincs egy cigis hírünk? Tekerjétek meg. Mint hogyha lett volna egy cigis hírünk állam. Van cigis hírünk? Ja, igen, mert hogy mint hogyha már azt mondtam, hogy megölt a cigit, ezek, hogy nem lehet jó, így elpöckölni a csikkeket, de közben el lehet pöckölni ezeket a csikkeket. Nézzük csak a kutya... Büdös tahóság. És úgy látszik, a kutyapárt szívesen felszedte volna a csikkeket. De sikerült. De sikerült. Nézzük a kutyapárt, már megint mit kavart. Jaj, megint bomlasztják a rendet. Igen. Szemétszedő akciókat szerveztek. Pff, erre bezzeg van idő. Na, és ilyenkor na. A Mencer Tamás, ő is elment szemetet szedni. Ilyenkor mi van? Hév sinei közül, mondjuk pont nem zavar senkit a hév sinei közül, de igen. Hát de csúf, csúf. Hát, ja, hogy itt, ki. Hát ez igen, ez elég csúf. Ráközelítesz, hogy lássa bárki. Tessék, ez jut eszembe a cigizésre, nem azt, hogy milyen kurva menő. Nekem meg ez jut eszembe Csepe. Munkához láttunk, miután az utolsó szerelvény elhaladt, de azonban nem sokkal később váratlan fordulat történt. Levelet kaptunk a MÁV-tól, aminek a tartalma egy vonatban foglalható össze. Na nem úgy van az. De mi ez öt dolgoztak, és akkor itt szeregették a csikkeket, és jött egy levél. Igen. Vagy... Azt hittem, hogy oda ment szólni valaki, de nem. Küldtek egy levelet, meglátták. Mit csinálnak? Ide a postagalambot. Amúgy tényleg már ez, a MÁV az ilyenkor mi a fasz van, amikor már csak csikket szed valaki, és akkor is valakinek ott fontoskodnia kell. De ez mit nem értesz ezen, bazdmeg? Az egy veszélyes üzem. Emberek hajnak meg azzal, hogy a sineken témferegnek. Ez szerintem egy tök normális dolog, hogy azt mondod, hogy figyelj, ez itt az én munkaterületem, mint ahogy nem mehetsz be, bazd meg, a szemétégetőhöz se összeszedni a csikeket, amit a melósok ott hagynak, hogy hát ez csúnya. Jó, de nem a izé vonalon sétáltak végig, hanem a megállókban, miután elment az utolsó. Igen, és de attól, hogy elment az utolsó menetrend szerinti szerelvény, az nem jelenti azt, hogy nem fog már semmi sem menni ott. Ja, az jogos. Ez az egyik, de a másik, meg nincs halálfélelem bennetek, amikor sínen álltok. Mondjuk egy ilyen sínre, ami ott van a megállóban, nem is kell oda menned, hanem azt a szart, amiben felszippantják, ami itt van, az csak belógatod oda. Nézd ezt. Ott felszívja. Értem, nem, de... biztos, hogy egy megállóban azért nem úgy van, hogy hirtelen ott lesz a vonat, nem? Akkor mondjuk ketten szedjük a csikkeket, akkor valaki figyeli, hogy jön a vonat. De mi ez? Ez ilyen izét Csingacsguk törzs főnek, aki tudja, hogy ide teszi a fülét, és hogy jön hát a vonat? Hát nem úgy van, hogy egy nem szoktad látni, hogy jön a hív, bazdány. De nem járok hívbe. Ezért nem látom sosem, mindig házak vannak előtte. Szerintem ez egy tök jogos elvárás a MÁV részéről, hogy nyilván ők lesznek megtalálva, ha valakit elbasz a vonat, úgyhogy hogy legyen ott egy mávos arc, aki ezeket felügyeli, csak mivel ez a MÁV-nak lenne a dolga, hogy rendben tartsa ezeket a szutykos állomásokat, és nem csinálja meg, hogyha valaki a saját munkáját, idejét rá akarja szárni, hogy segítsen ebbe, akkor annyit megtehetne a MÁV, hogy azt mondja, hogy jó, akkor én kifizetem azt az embert, csak egyeztessünk már, és csak akkor legyetek ott, amikor van felügyeletetek. Ennyit kell csinálni, és minden tök rendben lenne. De hát ehelyett a MÁV inkább úgy gondolja, hogy fizessen valaki, aki rendbe szeretné tartani a környezetét. Nem úgy van, hogy ma nem is lehetne a megállókba elmeteg cigizni? De. Az is felcsesz, hogy ilyen alapvető dolgokat nem tudnak tartani az emberek, hogy a megállóban elmitek nem lehet már cigizni, ez ugyanúgy ott bagózik. Mondjuk ezt én részben, mármint szerintem is egy nagyon jó dolog, hogy a bagó ki van tiltva a legtöbb helyről, sőt nincs elég helyről kitiltva a bagó. Mondjuk azt nem értem, amikor tök egyedül állsz egy vasúti peronon, és ott is így rágyújtasz, és bemondják, hogy na, nem lehet cigizni, de... Hát ez van, most mi, olyan ilyen a jogszabály. De nem pöckölött szét a csikket, hát, nincs ott senki, akit hogy zavarsz. Hogy hozzák vele? Meg, hogy hát addig cigizhetsz, amíg nem, nincs más a megállóban, hát itt nem lehet így. Nem, hanem úgy van egy kijelölt dohányzó vége mondjuk az ének. Érted, ott van egy hamutál, és akkor tessék, hogy cigizél dohányos bar. Kurva jó, hogy a végén van, ha a másik irányba fúj a szél. Hát most mi van? És melyik végére rakod? Akkor mérjék ki a szelet, és mindig... De miért nem lehet olyan szabályt hozni, hogyha van ott bárki rajtad kívül, aki nem bagózik, akkor nem gyújthatsz rá. Mert nehogy már ne bírt ki. Menj el a megállóból akkor. Hát most ez van, nem lehet a megállóba cigizni. Azt szokták, hogy arrébb mennek egy méter, és ott... És inkább elküldik az óvoda elé. Az máig nagyon örülök, hogy a kocsmákból ki lett tiltva. Az úristen, de nagy ötlet volt. Azt még szerintem a legtöbb bagós is egyetért azzal, mert amikor még tök jó, hogy mai fiatok már nem tudják milyen, de külföldre mentek, akkor... Még étterembe is bagózhattok. De mindegy, de emlékszem, hogy amikor még egyetemisták voltunk, és elmentünk kocsmázni, akkor tényleg visszagondolni, és furcsa, hogy ott állt a bagóba az egész kocsma mindig. És ott egész, minden ruhám tiszta cigiszagú volt másnap azért, mert elmentem egy sört meginni. Emlékszel, nem láttuk a tévét a füsttől. Elmentünk meccset nézni, és így állt a füst egy kocsmában. Gondolj bele az, aki ott dolgozik minden nap. Csak visszagondolsz, hogy mi volt akkor, amikor mindenki bent cigizett a kocsmákban, és így borzalmas középkori dolognak tűnik. Jó, van ez így. Hát Lázár megint húzott egy erőset, ugye. Amúgy nem, tényleg annyi dolog történt, kirúgta Lázár a MÁV-nak a vezetését, lecserélték az öreg Ruszin Szendi Romulust egyik napra a másikra. Várjuk, hogy Novák Katalin kinevezze a First Lady-ét vezérkari főnöknek, biztos amúgy jól megértenék egymást. Volt még egy valami kirúgás. De hát kirúgás. A MÁV vezetőségét kirúgni. Most akkor valami nagyon modernizálni fogják a MÁV-ot? Én nem tudom. Én megmondom őszintén, nem vagyok tisztában munkásságukkal ott a MÁV-on belül. Azt látom, hogy a MÁV... A MÁV-nak a munkásságával tisztában vagyok. Hát azzal tisztában vagyok. Azért lehetne mit fejleszteni. De ez megint ilyen strukturális probléma, mint akár a BKV-nak a problémái, hogy nem az a szar benne, hogy olyan kurva rosszul működik, hanem mert az egész Budapestnek a működése, hogy ki van találva, az van elcseszve, hogy nincsen kurva sok P pluszer parkoló a végein, és oda kiépítve csomó pont. Vagy ami van, az egy idő után fizetős lesz. Hát akkor az nem P pluszer, nem? Hát ez már csak parkoló. Ahelyett, hogy végre kitalálnánk, és akkor már, de tényleg, hogyha már kinn is fizetni kell, akkor miért ne gurulj be a szar kocsiddal, pöfögjél büdös dízelgőzt, meg port az emberek orra alá. Mindegy, meg lehetne csinálni ezt jól, és ugyanúgy a MÁV is, nyilván, hogyha lenne elég modern simpár, meg nem tudom, meg a kapcsoló szekrények nem ilyen, vagy micsodák. Esztergomba mennyi ide most lejutni? Hát egy óra. Az esztergomi vonallal most ezt felújították. Hát, oké, de amúgy emlékszem, amikor én mentem még ilyen szóval nevetségesen sok egy óra 20 perc volt. Meg az, hogy olyan volt, hogy várt a vonat, hogy ugye már egy sín volt, és akkor meg kellett várni, meg hiába volt olyan modern vonat, olyan szar volt a sín, hogy nem tudott gyorsan menni rajta, szóval azért Esztergomba egy modern világban azt gondolom, hogy max fél óra lejutni vonattal, vagy lehet. Hát meg lehetne oldani, hogy fél óra legyen, meg biztosan amúgy lehetne csiszolni a menetrenden, hogy mondjuk legyen olyan vonat, ami tényleg csak pár helyen áll meg, és akkor az egy gyorsan eljuthass Esztergomba, de valószínűleg kurva nehéz amúgy ezt összeszervezni azon a két és sok esetben egy sínpáron, ami van, úgyhogy biztosan nem egyszerű ez, de a legtöbb helyen amúgy az infrastruktúra sincs egyáltalán kiépítve arra, hogy ezt meg lehessen. A vasúti közlekedés, ez most tök fontos lenne máig. Azért ez egy 21. századi dolog még mindig, ez egy nagyon gyors közlekedési forma lehetne, de itthon úgy látszik, hogy azért tényleg, hogy elmész nyugatabbra, ott olyan szinten ég és föld a vasúti közlekedés. Hát ezt én nem tudom, nekem ezzel nincsen tapasztalatom. De például Amerikában is kurva szar elvileg a minden tömegközlekedés, a vasúti közlekedés is. Amerikában mindenki igen. Autót használ. De Németországban is az emberek jóval többen használnak autót, mint nálunk, és ott az autópályák vannak úgy kiépítve, hogy bárhova nagyon gyorsan, nagyon praktikusan eljutsz autópályát. Én Lengyelországban utaztam többet vonattal, azt szerintem jobban működött, mint nálunk, amennyit láttam belőle. De biztosan ott is sokat lehetne javítani, de amúgy például, hogyha Krakkóba próbáltam volna eljutni vonattal, akkor gyakorlatilag majdnem Prágába kellett volna elmennem előtte, és csak onnan lehetett volna eljutni. Szóval például ilyen alapvető dolgok nincsenek megcsinálva, hogy éjszakra menjen egy vasútvonal, nem tudom, van 300 vagy 400 kilométerre Krakkó, nem, helyette mész 1200-at Prágán keresztül. Pedig amúgy az elektromos hajtású mozdonyok, ez a legkörnyezet tudatosabb mutatvány lenne, és nagyon sok mindent lehetne vonaton utaztatni, amit most kamionok dízel elégetésével szállítanak keresztül az országon. Az autópályákon a kamionforgalomnak egy jelentős része ráadásul ugye tranzit, amit meg lehetne csinálni, hogyha azt mondjuk, hogy más ország nem áll rá erre, nem baj, mi ráállunk, hogy ahogy belépsz az országba, ott lenne egy pályaudvar, ahol fölpakolják vonatra, úgy, ahogy van egybe a kamionokat, és keresztül viszik az országon. És akkor a kamion az majd átveszi, vagy az kamion üresen átmegy a Magyarország végig, és ott visszapakolják rá? Nem, föláll bazd meg a izére a vonatra. De akkor nem kell fölpakolni. Hát jó, akkor fölhajt. De nekem már mindegy, hogy daruval emelik-e föl, vagy csak a dobosztról emelik-e. Hát azért nem biztos, hogy ez a leggazdaságosabb. Hát környezettudatosabb lenne, sokkal. És amúgy nem tudom, lehet, hogy még gazdaságosabb is, biztos nagyon sok szervezést igényel, meg egy jó hálózatot igényelne, de egy jó vasúthálózat, az kurva fontos lenne az országnak. Nagyon sok helyre amúgy nagyon nehéz eljutni jelenleg vonattal, miközben ez lehetne az alapja, hogy azok a leszakadt régiók, azok fölemelkedjenek. Az ipar nem fog oda menni, ahol nem lehet eljutni csak bazdmeg izével. Bussza egy ilyen, egy olyan úton, aminek a széle az már úgy ki van járva, hogy végig kártyús. Ja, meg, ilyen, meg inkább egy autó fél, és imádkozom, nem jön senki mert szemben. A közepére kell bemennie, hogy ne szakadjon ki a tengelye. De és hogyha megcsinálják az úthálózatot, akkor jó, akkor már eljuthatsz oda busszal, nagyon jó. És hol a faszomban van az a kurva simpár, amin valamit szállítani is lehetne, amit ott megtermelsz. Hát nem lehet mindenhova sint. De amúgy de. Lehet mindenhova nem. Az ilyen nagyon kis falukba, hogyha lenne sin, sem mennek ki a vonat azért a pár emberért, akkor már gazdaságosabb oda buszokat. Amúgy van annak küldeni. Értelme, hogy összehangolják a volán meg a MÁV járatokat. Hát, össze fogják vonni a volán meg a MÁV-ot. Azt nem tudom, de már össze vannak hangolva legalább elvileg. De emlékszem, amikor Esztergom és Komárom között napi 2 vonat jár. És az a szar bizmut, ami 20-szal ment, mert olyan szar volt a sín. Ugye a Gyurcsányék annól le is zárták azt a vonalat, és akkor az Orbánék újra nyitották. Mert nekik még számít az ember. És úgy nyitották újra, hogy nem csináltak semmit, csak azt mondták, hogy ja, most már akkor mehet megint, és akkor így 20-szal így döcögött ez a szar. És mi van a Lázárral? Na, a Lázár szóval amellett, hogy kirúgta a MÁV-nak a vezetését, amellett kitalálta azt is, hogy mostantól mindenhol lehet tanya. Szóval az egész ország összes mezőgazdasági területének beépíthetősége 30%-os lesz a jelenlegi, akkor gondolom 3% helyett. Elkezdődhetnek végre a villaépítések kinn a mindenféle domboldalakon. Ja, erre gondoltál. Kastélyokat építhetnek majd a Neres. Gondolod, hogy ez volt a céljuk? Hát ez teljesen egyértelmű. Hát most nem örülsz, hogy tudsz egy villát építeni? Te kurvára örülök. Majd odaépítem a többi mellé, aztán majd ezért, majd nem tudom, hát majd gondolom eszünk fadat, bazd meg, mint a Bartos csé. Azt a büdös katasztrófát, amit csinálnak a magyar agráriummal, hát ezt nem tudom, hogy ezt 100 év múlva szépen majd tanítani fogják, hogy amikor elveszejtették az éléskamráját Európának. Csak azért, mert a bázár épít Párizsnél. Nem lehet, csak azért. Lehet, hogy azért volt, mert van egy telke, ahol a 3% egyszerűen nem fér rá, és akkor módosítani kellett 30-ra, és akkor most rá tudja építeni. Mert nem tudta megvenni a szomszéd telket, emiatt módosították azért. Emiatt az egész országban igen. Lehetővé teszik. Akkor itt a szabadrablás, basszátok meg. Nem csak emiatt amúgy nyilván a mezővédő erdősáv rendszernek a nem kiépítése, az Alföldnek, az elsivatagosodásának az engedése, a számolatlan ingyen víznek a kilocsolása és elfolyatása, az árvizek és a belvizek kezelésének a teljes hiánya, a támogatási rendszernek a nem túl előremutató kezelése, ezek mind fogják elveszejteni együtt. Ja, és persze a nagybirtokrendszerek újra kialakítása, az állami földeknek a kótyavetyélése, ezek mind egybe fogják elbaszni a magyar agráriumot, mert már amúgy elbaszták, nyilván ugye mindenki hallotta azt is, hogy a választások előtt a gazdák tüntetni akartak is, mert hogy ők is észrevették, hogy milyen érdekes, a nagybirtokok viszik el az EU-s támogatásoknak kurva nagy részét. Nézd a párhuzamot, amit vannak egy kommentel, hogy Ádám szereti, hogy be van építve a liget. Úgy ez. Ó, látszik, hogy rohadjál meg. Úgy látszik, hogy nem voltál ligetbe, mert pont azok sírnak ezen, akik még nem voltak a ligetbe. De a Városliget, a Népliget is lehetne jobban beépítve, de attól még nem tudok példát mondani erre, akkor a butaság. Nem fogok inkább mondani semmit. Most lehet, hogy ki is megyek oda forgatni, majd meglátjuk. Úgy tényleg ma forgatás. Itt egy hosszú, igen, forgatás van, amit majd megnézhettek ti is. A patronok mindenképp megnézhetik, de most kísérletezünk új dolgokkal, és ma amiatt lesz egy forgatás, nagyon várom. Már amúgy. Most egy hosszabb szünet, háromnapos szünet lesz, hogy mindenki pihenje magát ki, menjen el valamilyen ligetbe vagy. A ligetbe el lehet sétálni, jó idő lesz, nem? Igen, találkozunk a felvonulási téren, azért. Május 1-e ünnepség. Ja, mehettek a... Milyen zabáljátok fa? Zabáljátok virslit. Milyen fa? Május fát állítani. Május 1-én kell. Azt hiszem, igen. Lehet menni ki a majálisokra, meg tudom is, ilyen jó mókkal ezt gondolom. Sört és virsliebő versenyekre menni. Kialudni magatokat, tök jó lesz. Aztán majd kedden újra találkozunk azokkal, akik élőben nézzük, szerdán meg találkozunk azokkal, akik a vágottat nézzük, és remélhetőleg szerdán már meg tudjuk hirdetni a Vadember turnéra, vagy a Célnagyár turnéra a jegyeket, úgyhogy remélhetőleg szerdától már tudtok menni. Ja, mindenki, aki kérdezősködik, hogy hol lesz Miskolcon, meg hol, mi lesz Szegeden, meg basszátok meg, majd mindjárt jövő héten mindegy, most már kihirdetjük. valószínűleg 10-szer akkor helyeket foglaltunk, mert hányan el fogtok jönni. Ez a három ember, aki el akar jönni, az be fog férni. Na, igen, úgyhogy köszi szépen. Pihenjétek ki magatokat, hétvégén még jön egy fókuszcsoport epizód, hogyha Price lesz. Igen, hát ez csak a legkeményebb arcok nézzék meg azt a fókuszcsoportot, mert tényleg egy ilyen, na jó, most ilyen Ádám, visszagondolok rá, és rosszul vagyok. Ádám lelkén azt tudna segíteni, hogyha feliratkoznátok, ja, meg Patreonon támogatnátok minket, meg megosztanátok néhány kis barátotokkal ezt a kis beszélgetésünk, vagy nem, ezt egy jót. Na jó, jövő héten ismét találkozunk. Igen, ennyi. Mert ti itt lesztek. Ah, Istenem. Mert itt lesztek, igen. Szóval jövő kedden ti újra itt lesztek, és a kérdés már csak az, hogy mi itt leszünk-e? Bazzeg.